egyszerűen nem lettem okosabb. Azt mondja, hogy be kell adni a vizsgálatra, és aztán kérvényezni ezt, mert erre van a papír, hogy el kell vinni a vizsgálásokat tovább. Ez másik nem lesz szerintem. De nem tudod kérvényezni, hogy az van egy, hogy el kell vinni a kiutalókat, kérték, hogy írjam ki a kiutalókat a vizsgálatokat. Mi van? Azt kell adnom azt a kérvényt a kamisszára. Azt mondta, hogy ezt mondta, hogy a kiutalókat nem. Szóval akkor lesz nekem meg a betegek. Hogy eldöntünk, mint a szak. Húzza az időnek. Nem bírnak, kell látni ennek egy tűzik szolgál. Akkor én akarsz volna a palácsia, az eljött volna minden a tűzik szolgál. Aztán meg előttek jelent, aztán meg túladozni, aztán ki kell hívnád, úgy szokott mindig lenni. Most a mondja is, hogy lehetne. Hát ki van, nem, most tökre nem sikerül, nem lehet kivonni a papírra, ki kell vizsgáltatni. Szerintem. Én nem tudja, akkor ennyi van, nem akar. Hogy azt is azt mondta, az orosz, hogy a vizsgálat ki kell vizsgálni, nem így mondom, nem minden egyszer. Azt nem tudja mennyit köszönni, nem az ott mondta, hogy tizet. De ezt nekem tudni a... Nem, fel kell innen esetleg a kamerisztát, meg tudom, hogy mennyi azt a vizsgó, hogy ingyenes vagy tizet, és csak a... Amit kell, hogy csak úgy. Tehát, amit láttam? Hogy nem úgy van, hogy a... Nem a népsor szerint van a beosztás, nem az, hogy a mini gyengébb iskolát kapfejeztek, azokat hívják be esembe a kosznosságba, a gyalogságnak. Úgy van. Nem, nagyon sokat behívta. Behívták a, hogy is a lustának, a beakarosnak a fiát. Sos Sali szerzett 33 éves szokott fejezetbe, és behívták. Azt hívják esembe, akik 3 éves szokott fejezteljük be. Mert semmit sem érnek. Gyengébb iskolában mellett van egy tüzelség, gyalogságba. A 97-es, igen. 2 éve fiatalabb nálam, és már behívták. Ő lesz a leghamarabb katona, aki fog a leggyorsabban elállni. Úgy is én mondtam, hogy... Nem, de... Így van, valóságban ez van, hogy mindenki más kapom, milyen az iskolai végzettség. Az iskolai végzettség szerint van nézve. Ha nem tudnátok. Nekem van. Vagyis el, négy. Középpen még van főiskolára, például kerentkezve a főiskolába, még nem van nagyon külön sem erre se. Nem bélyel, tehát én főiskolát kint vagyok bejelentkezni főiskolára. Majd egyet megint vagyok. Úgy, mert ez a valóságban úgy van. Szóval olyan kitépíti magának azt, hogy az öcsinek a kézzel de mert rengeteg ilyen gyári munkát beküldtek. Bár de én nem a, hogy kell is csak a, nem a vizsgálatoknak az állási kényelte, csak a ingyen kívülék a, hogy kívülják a mentőt. Nem a vizsgálatoknak az állási kényelte. Igen. A folyamán, mi? Tehát jó, hogy nem

Mondom neki, hogy nem megy még a víz, nem látom. Mondom neki szépen, hogy kell menni, azt sem tudja, hogy a tablét is szemben. De gyorsan még, nem gyorsan még? Máshol egy gyorsan megy, ezt az én különsoltam. Felgat, hogy ilyen. Mondom neki, hogy akarom a héten, akkor mondtam már ma reggel, hogy jöjjön velem le, akkor én nem akartam. Mondtam neki szépen, hogy mennyi kellett kérem, ez a héten már nincs már kellene elnyerni. De addig, amely gyakorolom vele, mit kell mondani. Ne hozz, ne gyomálj meg felé. De akkor még nekem én nem akarja. Nekem tudja, mit kell mondani, meg hogy kell viselni. Szóval nekem én nem akar. Csak járt az eszét. Másikkal nincs kimosta, de kimosta? Mi egy tantáros nadrágom volt. Köszönöm. annyira szarra minden felhívottatva. Olajat fűhozom meg, tejet. Tengere. Egyéb? Nem tudom. De mi vegyem ki, hogyha aztán minden, nem is fog sikerülni. Fölösegesen járok be. Rendesen meg kell mindennek kérni, pár két szere, és akkor elmenni a vizsgára, és akkor úgy szerintem. Az van a logika. Mi a faszak megyek a gyakorlásokra? Ha megkapom elméletet, annék is érzem, hogy én tudok. Patricizás se?